français? Où est les français? Où est les français? Où est les français? Où est les français? Ma pinti walini changanya Nairobi mpaka Mombasa Mkayole mpaka Dandora Mpadae mpaka Huruma Kigetu mpaka Tribeca Nikikwali mimi abirire Nilikwanga mzirire Walini test mabinjire Hivire nimerudire Ay, kwa mwenye zire Anisamehe Yule Daudi we alitenda nga madhambi lakini Mungu re alimupenda re tunajua huyu Daudi re alikuwa ngare after God hati re leo leo narudi kwa papa leo narudi kwa papa mkikweli mimi abirire nilikuwa nga mzirire walinitesa mabinjire Watch out!